Έχνεις Μάρτι, έχνικ Μάρτι, αι αι αι, τα ζωνή ελογάει. سألتي كما حبستي أي أي أي كما بخيتي فيت حنانتي أي أي أي يا ديوشاتي فيت بلالتي أي أي أي تعزر لي إلواي وتخهرتي Κρατσίτη, αι αι αι, μας πηξαβάλτη, λαχκαράτη, αι αι αι, η μπρακιά τάχη, καμάτη.